महाभारत वन पर्व त्रिचत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्याय। युधिष्ठिर का भीमसेन को गंधर्वों के हाथ से कौरवों को छुड़ाने का आदेश और इसके लिए अर्जुन की प्रतिज्ञा। युधिष्ठिर वाच अस्मानभिगतास्तात भयार्दाक्षरणैर्षिण कौरवान् विषमप्राप्तान् कथं ब्रूयास्त्वमीदृशम्। युधिष्ठिर बोले, तात, ये लोग भय से पीड़ित हो शरण लेने की इच्छा से हमारे पास आए हैं। इस समय कौरव भारी संकट में पड़ गए हैं, फिर तुम ऐसी कड़वी बात कैसे बोल रहे हो। भवन्ति भेदा ज्ञातीनां कलहास्य वृकोदरं प्रसक्तानि च वैराणि कुलधर्मो न नश्यति। भीमसेन, ज्ञाति अर्थात भाई बंधुओं में मतभेद और लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, कभी कभी उनमें वैर भी बंध जाते हैं, परंतु इससे कुल का धर्म यानी अपनापन नष्ट नहीं होता। यदा तो कस्य ज्ञातीनां बाह्य पोथयते कुलम न मर्षयन्ति तत्संतो बाह्येनाभि प्रदर्शनम्। जब कोई बाहर का मनुष्य उनके कुल पर आक्रमण करता है, तब श्रेष्ठ पुरुष उस बाहरी मनुष्य के द्वारा होने वाले अपने कुल के तिरस्कार को नहीं सहन करते हैं। परे परिभवे प्राप्ते वयम पंचोत्तरम शतम परस्पर विरोधी तो वयम पंच शतम तुते जानाते सही दुर्बुद्धे अस्मानिह चिरोषितान स एवं परिभूयास्मान कार्षीदिदम प्रियम। दूसरों के द्वारा पराभव प्राप्त होने पर उसका सामना करने के लिए हम लोग 105 भाई हैं। आपस में विरोध होने पर ही हम 5 भाई अलग हैं और वे 100 भाई अलग। यह खोटे बुद्धि वाला गंधर्व जानता है कि हम अर्थात पांडव दीर्घ काल से यहाँ रह रहे हैं, तो भी इस प्रकार हमारा तिरस्कार करके इस चित्रसेन गंधर्व ने यह अप्रिय कार्य किया है। दुर्योधनस्य गृहणाद् गंधर्वेण बलात् प्रभो स्त्रीणां बाह्याभिमर्षात् च हतं भवति न कुलम्। शक्तिशाली भीम गंधर्व के द्वारा बलपूर्वक दुर्योधन के पकड़े जाने से और एक बाहरी पुरुष के द्वारा कुरुकुल के स्त्रियों का अपहरण होने से हमारे कुल का जो तिरस्कार हुआ है वह कुल के लिए मृत्यु के तुल्य है। शरणं च प्रपन्नानां त्राणार्थं च कुलस्य च उत्तिष्ठत् नरव्याघ्राः सञ्जीवत माचिरम्। नरश्रेष्ठ वीरों, शरणागतों की रक्षा करने और कुल की लाज बचाने के लिए तुम लोग शीघ्र उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, विलंब न करो। अर्जुनस्य यमौ चैव त्वं च वीरा पराजितः मोक्षयध्वं नरव्याघ्राह्यमाणं सुयोधनम्। वीर अर्जुन, नकुल, सहदेव और तुम किसी से परास्त होने वाले नहीं हो। नरवीरों, गंधर्वों द्वारा अपहृत होने वाले दुर्योधन को छुड़ा लाओ। एते रथा नरव्याघ्रा सर्वशस्त्र समन्विता धृतराष्ट्रस्य पुत्राणां विमला कांचन ध्वजा सस्वनान्नधिरोहध्वं नित्य संजानिमान् रथान् इन्द्रसेनादिभिसूतैकृतशस्त्रैरधिष्ठितान् एतानास्थाय वै यत्ता गन्धर्वाञ्जोद्मा भवे सुयोधनस्य मोक्षाय प्रहतध्वं मतन्धृता। नरसिंहो, कौरवों के ये सुनहरी ध्वजा वाले निर्मल रथ सामने खड़े हैं। इनमें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं। इनके चलने पर भारी आवाज होती है। ये रथ सदा सुसज्जित रहते हैं। शस्त्र विद्या में निपुण इंद्रसेन आदि सारथी इन पर बैठे हुए हैं। तुम लोग इन रथों पर आरूढ़ हो गंधर्वों से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ और सावधान होकर दुर्योधन को छुड़ाने का प्रयत्न करो। या एव काश्चित् राजन्य शरणार्थमिहां गतम् परम शक्त्वाभिरक्षेत किं पुनरस्त्वं विकोदर। भीमसेन, जो कोई साधारण क्षत्रिय भी क्यों न हो, शरण लेने के लिए आए हुए मनुष्य की यथाशक्ति रक्षा करता है। फिर तुम जैसे वीर पुरुष शरणागत की रक्षा करे, इसके लिए तो कहना ही क्या है। वै सम्पाणवाच एव मुक्तस्तु कौन्तेय पुनर्वाक्यम अभासत कोप संरक्त नयन पूर्व वैरम अनुस्मरण। वै सम्पाण जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर कुंती कुमार भीमसेन पहले के वैर का स्मरण करते हुए क्रोध से आंखें लाल करके फिर इस प्रकार बोले। भीम उवाच पुरा जतु गृहेण दग्धुस्मस्मान् युधिष्ठिर दुर्बुद्धे कृता वीर भृतं दैवेन रक्षिता। भीमसेन बोले, वीरवर भैया युधिष्ठिर, आपको याद होगा पहले इसी दुर्योधन ने लाक्षागृह में हम लोगों को जलाकर भस्म कर देने का घृणित विचार किया था, परंतु देव ने हमारी रक्षा की। कालकूटम विषम तिक्षम भोजने मम भारत उक्त्वा गंगाम लतापाथै बद्ध्वा च प्राक्षिपत् प्रभो। भरत कुलभूषण प्रभो, इसी ने मेरे भोजन में तीव्र कालकूट विष मिला दिया और मुझे लतापात से बांधकर गंगा जी में फेंक दिया था। द्योत काले हि कौन्तेय ब्रजनाने कृतानि वै द्रौपद्याश्च परामर्श केशग्रहण च वस्त्रापहरणं चैव सभा मध्ये कृतानि वै पुरा कृतानां पापानां फलं भुक्ते सुयोधनः। कुंती नंदन, जुए के समय इसने बड़े बड़े पाप किए हैं। द्रौपदी का स्पर्श, उसके केशों को पकड़कर खींचना और भरी सभा में उसे नंगी करने के लिए उसके वस्त्रों का अपहरण करना, ये सब दुर्योधन के कुकृत्य हैं। पहले के किए हुए पापों का फल आज दुर्योधन भोग रहा है। अस्माभिरेव कर्तव्यो धातराष्ट्रस्य निग्रह अन्येन तु कृतं तच्च मैत्रम अस्माभिरिक्षता उपकारी तु गंधर्वो महाराजन् विमना भव। इस धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को पकड़कर दंड देने का काम तो हम लोगों को ही करना चाहिए था, परंतु किसी दूसरे ने हमारे साथ मैत्री की इच्छा रखकर स्वयं ही वह कार्य पूरा कर दिया। राजन, आप उदास न हो, गंधर्व हम लोगों का उपकारी ही है। वै सम्पाणवाच एतस्मिन्नन्तरे राजश्चित्रसेनेन वैहृतः विललाप सुदुःखार्तो ह्रियमाणः सुयोधनः। वै सम्पाण जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी समय चित्रसेन द्वारा अपहृत होता हुआ दुर्योधन अत्यंत दुख से पीड़ित हो जोर जोर से विलाप करने लगा। दुर्योधन उवाच पांडुपुत्र महाबाहो पौरवाणां यशस्कर सर्वधर्मभृतां श्रेष्ठ गंधर्वेन हितं बलात् रक्षस्व पुरुष व्याघ्र युधिष्ठिर महायशः भ्रातरं ते महाबाहो बद्ध्वा नयति मामयम्। दुस्साहसनम दुर्विषहम दुर्मुखम दुर्जयम तथा बद्ध्वा हरन्ति गंधर्वा अस्मद्दारांश सर्वशः अनुधावत माम क्षिप्रम रक्षध्वं पुरुषोत्तमाः मृकोदर महाबाहो धनंजय महायशः यमौ माम अनुधावेताम रक्षार्थं मम सायुधौ कुर्वन् सस्य तु हृदयसः प्राप्तमिदृशम् व्यपोहयध्वं गंधर्वा जित्वा वीरेण पांडवाः। दुर्योधन बोला, पूर्ववंश का यश बढ़ाने वाले समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महायशस्वी पुरुष सिंह महाबाहु पांडुपुत्र युधिष्ठिर मुझे गंधर्व बलपूर्वक हर कर लिए जा रहा है, मेरी रक्षा करो। महाबाहु, यह शत्रु तुम्हारे भाई मुझ दुर्योधन को बांधे लिए जाता है, साथ ही ये सारे गंधर्व दुस्शासन दुर्विषह दुर्मुख दुर्जय तथा हमारी रानियों को भी बंदी बनाकर लिए जा रहे हैं। पुरुषोत्तम, पांडवों, शीघ्र इनका पीछा करो और मेरे प्राण बचाओ। महाबाहु वृकोदर और महायशस्वी धनंजय, मेरी रक्षा करो। दोनों भाई नकुल और सहदेव भी अस्त्र शस्त्र लिए मेरी रक्षा के लिए दौड़ो। आओ पांडवों, कुरुवंश के लिए यह बड़ा भारी अयश प्राप्त हो रहा है, तुम अपने पराक्रम से इन गंधर्वों को जीतकर मार भगाओ। दयसंपानुवाच एवं विलपमानस्य कौरवस्यार्तया गिराम श्रुत्वा विलापम संभ्रांतो घृणयाभिपरिप्लुतः। युधिष्ठिर पुनर्वाक्यं भीमसेनम् अथाब्रवीत्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार आर्तवाणी में विलाप करते हुए दुर्योधन का करुण क्रंदन सुनकर माननीय युधिष्ठिर दया से द्रवित हो गए। उन्होंने पुनः भीमसेन से कहा, कैहार्यो भवेत्राणम् अभिधावेति नोदितः पांचालिम शरणापन्नम् दृष्ट्वा शत्रुमपि ध्रुवम्। इस जगत में कौन ऐसा श्रेष्ठ पुरुष है जो हाथ जोड़कर शरण में आए हुए शत्रु को भी देखकर और उसके द्वारा की हुई दौड़ो बचाओ की पुकार सुनकर उसकी रक्षा के लिए दौड़ नहीं लगाएगा। वर प्रदानम राज्यम च पुत्र जन्म च पांडवाः शत्रोश्च मोक्षणम क्लेशा त्रीणि चैकम च तत्समः। पांडवो, वरदान राज्य प्रदान, पुत्र की प्राप्ति कराना तथा शत्रु का संकट से उद्धार करना, इन चार वस्तुओं में से प्रारंभ के तीन और अंत का एक समान है। किं चाप्यधिकम् एतस्माद् यदापन्नः सुयोधनः त्वद्बाहुबलमाश्रित्य जीवितं परिमार्गते। तुम्हारे लिए इससे बढ़कर आनंद की बात और क्या होगी कि दुर्योधन विपत्ति में पड़कर तुम्हारे बाहुबल के भरोसे अपने जीवन की रक्षा करना चाहता है। स्वमेव प्रधावेयम् यदि न स्याद् द्रुकोदर विततो मे क्रतुर्वीर न हि मेत्र विचारणाम्। वीर भीमसेन, यदि मेरा यह यज्ञ प्रारंभ न हो गया होता तो मैं स्वयं ही दुर्योधन को छुड़ाने के लिए दौड़ा जाता। इस विषय में मेरे लिए कोई दूसरा विचार करना उचित नहीं है। साम नैव तो यथा भीम मोक्षे था सुयोधनम तथा सर्वैरुपायै त्वं यते था कुरुनन्दन। कुरुनंदन भीम, शांतिपूर्ण ढंग से समझा बुझाकर जिस तरह भी दुर्योधन को छुड़ा सको सभी उपायों से वैसा ही प्रयत्न करना। न सामना प्रतिपद्येत यदि गंधर्व राढथौ पराक्रमेण विदुना मोक्षये था सुयोधनम। यदि समझाने बुझाने से वह गंधर्वराज चित्रसेन तुम्हारी बात न माने तो कोमलतापूर्ण पराक्रम के द्वारा दुर्योधन को छुड़ाने की चेष्टा करना। अथासौ मृदयुद्धेन न मुंचेद भीम कौरवान सर्वोपाय विमोच्यास्तेन गृह्य परिपंथिनः। भीम, यदि कोमलतापूर्ण युद्ध से भी वह कौरवों को न छोड़े तो तुम सभी उपायों से उन लुटेरे गंधर्वों को कैद करके कौरवों को छुड़ाना। एतावद्धि मया शक्यं संदेष्टुं दैविकोदर वैताले कर्मणि तते वर्तमाने च भारत। भरत नंदन भृकोदर, इस समय मेरा यह यज्ञ कर्म चालू है, अतः ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें इतना ही संदेश दे सकता हूँ। वै सम्पायन वाच अजात शत्रुर्वचनम तत्श्रुत्वा तु धनंजय प्रतिजज्ञे गुरुर्वाच्यम कौरवाणाम विमोक्षणम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अजात शत्रु युधिष्ठिर का उपर्युक्त वचन सुनकर अर्जुन ने अपने बड़े भाई की आज्ञा के अनुसार कौरवों को छुड़ाने की प्रतिज्ञा की। अर्जुन उवाच यदि सामना न मोक्ष्यन्ते गंधर्वा धृतराष्ट्रजान अद्य गंधर्वराजस्य भूमि पाशति शोणितम्। अर्जुन बोले, यदि गंधर्व लोग समझाने बुझाने से कौरवों को नहीं छोड़ेंगे तो यह पृथ्वी आज गंधर्व राज का रक्त पिएगी। अर्जुनस्य तुताम श्रुत्वा प्रतिज्ञां सत्यवादिनः कौरवाणां तदा राजन् पुनः प्रत्यागतं मनः। राजन, सत्यवादी अर्जुन की वह प्रतिज्ञा सुनकर कौरवों के जी में जी आया। इति श्री महाभारते वन परमणि घोष यात्रा परमणि दुर्योधन मोचनानुज्ञायां त्रिचत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में दुर्योधन को छुड़ाने की आज्ञा विषयक 243वां अध्याय पूरा हुआ।